taniej o 700 zł. Żegnamy reklamy. Program z Trzeciopolskich Radio, sobota 4 lipca, minęła 9. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. 80 interwencji strażaków po kolejnych ulewach na Podkarpaciu, były podtopienia i osuwiska. Ostatni weekend kampanii kandydatów na prezydenta Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego. O próbie wymazania amerykańskiej historii mówi przed świętem niepodległości prezydent Trump. Po kolejnych ulewach ponad 40 strażackich interwencji na terenie powiatu bieszczadzkiego na Podkarpaciu. Strażacy pracowali do późnej nocy przy wsparciu jednostek z sąsiednich powiatów. Po deszczu gwałtownie wezbrały rzeki i niewielkie potoki, dlatego problemy wystąpiły jednocześnie w wielu miejscach, informuje Przemysław Kruk ze Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych. Najgorsza sytuacja była w Krościenku. Na przejściu granicznym nastąpiły zalania. Trzeba było pompować tą wodę, bo te rzeczki takie malutkie normalnie stały się dużymi rzekami i one wystąpiły z koryta, wlały się na łąki, podwórka i do tych domów, ale ta woda szybko przyszła i szybko zeszła. Strażacy musieli zająć się trzema osuwiskami, w tym dwoma na drodze. W miejscowości Krościenko kawałeczek góry się zsunęło i oparło się o dom. Były dwa osuwiska przy drodze wojewódzkiej między Krościenkiem a Wojtkową w miejscowości Liskowate. Tam się kawałek góry zsunął na drogę, ale użyliśmy tam ciężkiego sprzętu. To błoto z tymi kamieniami z drogi zostało ściągnięte. Po burzach i ulewach strażacy interweniowali na Podkarpaciu 80 razy. Ostatni weekend kampanii wyborczej kandydaci na prezydenta Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski już przed południem zaplanowali spotkania z wyborcami. Ubiegający się o reelekcję prezydent odwiedzi województwo dolnośląskie, najpierw Wałbrzych, a potem Wrocław. Tam na rynku głównym Andrzej Duda spotka się z mieszkańcami. Kandydat Koalicji Obywatelskiej będzie w Wielkopolsce, spotka się z mieszkańcami Kalisza i Ostrzeszowa. Po południu Rafał Trzaskowski będzie w Częstochowie. Prezydenta wybierzemy w przyszłą niedzielę. Amerykanie świętują Dzień Niepodległości. Przysłynny Mount Rushmore obchody już wczoraj rozpoczął prezydent Donald Trump. Ostro skrytykował przypadki dewastowania pomników i mówił, że to celowa kampania wymazania historii przez radykalną lewicę. Hello to South Dakota. Występując na tle góry Mount Rushmore z wyrytymi w granicie twarzami czterech prezydentów Stanów Zjednoczonych, Donald Trump przekonywał, że Ameryka stoi w obliczu wielkiego zagrożenia. Nasz naród jest świadkiem bezlitosnej kampanii wymazywania historii, szkalowania bohaterów, niszczenia wartości i indoktrynacji naszych dzieci. Amerykański prezydent oświadczył, że nie pozwoli na niszczenie pomników i narzucanie przez lewicę swojej ideologii. To nowy skrajnie lewicowy faszyzm, który domaga się całkowitego posłuszeństwa. Donald Trump przekonywał, że środowiska skrajnie lewicowe starają się narzucić innym swoją ideologię. Nie damy się zastraszyć przez złych ludzi, tak się nie stanie. Po wystąpieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych miał miejsce trwający niemal pół godziny pokaz sztucznych ognisk z okazji przypadającego dziś Święta Niepodległości. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Tomasz Gorazdowski. Wczoraj sporo wyjaśniło się w piłce. Po pierwsze, Wisła Kraków wygrała w Łodzi z ŁKS-em 2-1 i tym samym utrzymała się w ekstraklasie. Spadła natomiast Korona Kielce, mimo że zremisowała z Arką Gdynię 1-1. Dziś z kolei ważny mecz w Poznaniu. Lech zrobi zapewne wszystko, by pokonać Legię. Jeżeli będzie remis, albo jeżeli Legia wygra, zostanie mistrzem Polski. Z piłkarskich spraw transferowych, jak mówią dobrze poinformowani, Arkadiusz Milik zaakceptował możliwość przejścia do Juventusu. Teraz już muszą dogadać się ze sobą kluby. 50 milionów euro za piłkarza w tym czasie to sporo, a tyle właśnie chce Napoli za Milika. Z pieniędzmi nie ma problemów Bayern Monachium. Leroy Sané został piłkarzem Bayernu. Mówi się, że Bawarczycy zapłacili za niego Manchesterowi City właśnie 50 milionów euro. Z nowym klubem Sané podpisał 5-letni kontrakt. Z kolei podobno z Barceloną chce się rozstać sam Lionel Messi. Ma dość użerania się z klubem, nie podoba mu się, jak budowany jest zespół, no i miał przedłużyć kontrakt, ale podobno już nie chce. Kierowcy Formuły 1 wrócili do rywalizacji. Oba piątkowe treningi przed inauguracyjnym Grand Prix Austrii wygrał aktualny mistrz świata Lewis Hamilton. Pierwsze przejazdy na torze Spielberg z garażu śledził Robert Kubica, ale jego koledzy nie jeździli za dobrze. Antonio Giovinazzi był dwukrotnie 14, a Kimi Raikkonen 15 i 19. U nas w Ekstralidze Żużlowej bez sensacji w Lublinie, gdzie Motor pokonał ROW Rybnik 59-31, a pomiędzy Stalą Gorzów i Włókniarzem Częstochowa walka była, ale tylko do 10 biegu. Potem zawody przerwano. Powodem przerwania zawodów była awaria oświetlenia. Zespołowi z Gorzowa grozi walkover. Decyzję w tej sprawie podejmie PGE Ekstraliga. Sobota słoneczna na południu i w centrum, poza tym sporo chmur i małe przejaśnienia. Przelotny deszcz na Pomorzu Zachodnim i w Kujawsko-Pomorskim. Termometry pokażą 22 stopnie na Pomorzu i Suwalszczyźnie, 24 w Łódzkiem, do 27 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij nawet do 7000 zł rabatu. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem, a niektóre nowość. Regenerum w lakierze, który natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokcie będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Zawsze potrafię zachować spokój. Pomaga mi Valerin Max. Valerin pozwala mi przetrwać złe humory szefa. Przestałam się denerwować wizytacjami teściowej. Valerin Max to lek ziołowy o wysokiej dawce. A mimo to nieuzależnia. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Program realizują Zofia Kruszewska, Przemek Nowak i Grzegorz Rutkowski, a nasi goście to posłowie. Wanda Nowicka z Lewicy, Adam Bielan, Porozumienie, Klub Prawa i Sprawiedliwości, poseł do Parlamentu Europejskiego, Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, Marek Sawicki, Koalicja Polska, PSL przede wszystkim, oraz przy telefonie minister Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry, witam Państwa. My również. Większość klubu Lewicy jest dziś na wyjazdowym posiedzeniu. Pani poseł, klub omawia słaby wynik Roberta Biedronia, nie owijajmy w bawełnę, a także projekty legislacyjne i powyborcze priorytety. Tak się dowiadujemy z informacji medialno-agencyjnych. Pani poseł, pani marszałek, dlaczego tak źle poszło Robertowi Biedroniowi? Teorię na ten temat ma Barbara Nowacka. Powiedziała wczoraj, dziś w Koalicji Obywatelskiej części jego sztabu, to znaczy ona jest dziś w Koalicji Obywatelskiej i powiedziała, że część jego sztabu chciała go osłabić, pozbyć się politycznej konkurencji. Mówiła tak wczoraj w Wirtualnej Polsce. Czyli na zapleczu kampanii były jakieś walki buldogów pod dywanem? No, powiem, to jest klasyka gatunku, no jest to absolutny fake news. No i trochę się dziwię Barbarze, że poszła w tym kierunku, w sytuacji, kiedy tak naprawdę powinna raczej zabiegać o elektorat lewicy, o ludzi lewicy, a nie próbować tutaj, że tak powiem, szkodzić nawet Rafałowi Trzaskowskiemu przez to, że próbuje w jakiś sposób tutaj jakieś dziwne opowieści dziwnej treści rozsiewać. Być może chodziło tutaj, że chciała pokryć swoją bardzo niezręczną wypowiedź dotyczącą Konfederacji, tego jak właśnie teraz, prawda, i pan Rafał Trzaskowski i cała... Dlaczego niezręczną? Co było niezręcznego? Znaczy, no przede wszystkim no, takie uśmiechy i obietnice i deklaracje, prawda, czy twierdzenie, że Konfederacja ma pewne wspólne pola czy poglądy z Koalicją Obywatelską, to niewątpliwie może być zrozumiałe z punktu widzenia pragmatyki wyborczej, ale no to był taki zgrzyt, zwłaszcza, że ta posłanka, która kiedyś jednak z Lewicą była związana, musiała na ten temat się wypowiadać. Już przecież w Koalicji Obywatelskiej no dobrze, pani, innych osób, pani które posłanka, mogły być w ten sposób to się króciutko, wypowiadać. Jakie jest pani zdanie? Dlaczego tak źle poszło Robertowi Biedroniowi? Dobrze, więc to są dwa moim zdaniem główne powody. Jeden powód to jest taki, że kampania, na którą ogromny wpływ wywarła pandemia, akurat w szczególności uderzyła w Roberta Biedronia, który no, jest politykiem ulicznym, można powiedzieć. I jako działacz społeczny zawsze był na ulicy, był z ludźmi, a to rzeczywiście nam odebrało trochę ten tlen, prawda, czy tę energię, że dopiero już pod sam koniec mógł ruszyć, tak powiem, i spotykać się z ludźmi. To jest jeden obiektywny czynnik, który na pewno miał wpływ na to. A drugi powód to niewątpliwie rozpętana w ostatniej chwili przez prezydenta Dudę kampania anty-LGBT. To jest ta próba właśnie udana, niestety, co się okazało, dzielenia społeczeństwa, pokazywania palcem, kto jest gorszy, kto jest lepszy. Twierdzenie, że ludzie, że LGBT to nie są ludzie, to jest ideologia, to oczywiście miało i to badania już pokazują. Ma negatywny wpływ na percepcję społeczną. Ale lewicowy elektorat odwrócił się od Roberta Biedronia pod wpływem słów prezydenta i polityków Prawa i Sprawiedliwości? To może nie zupełnie tak jeszcze. I jeszcze trzeci czynnik bym dodała. Elektorat lewicy jest najbardziej antypisowski, antyduda i bardzo wielu, najwięcej ze wszystkich elektoratów, właśnie z elektoratu lewicy, zagłosowało już w pierwszej turze na pana Trzaskowskiego, no, licząc na to, że dzięki temu no, prezydent Duda nie będzie wybrany ponownie na prezydenta. A co się dzieje, panie pośle, w Prawie i Sprawiedliwości i okolicach? Rzeczpospolita nakreśliła wczoraj taki scenariusz, że Prawo i Sprawiedliwość składa PSL-owi propozycję wejścia do rządu i do koalicji w sejmikach wojewódzkich na wypadek, gdyby coś się działo niedobrego w koalicji, gdyby jakieś były nieprzyjemności ze strony Porozumienia czy to Solidarnej Polski, gdyby ta koalicja zaczęła się chwiać. Dementuję, nie toczą się tego rodzaju żadne rozmowy, zresztą pan poseł Sawicki na pewno też to potwierdzi. My współpracujemy gdzieś na dole w samorządach, często z lokalnymi działaczami Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale PSL podjął po wyborach w 2018 roku, w mojej ocenie błędną decyzję, ale miał do tego prawo, że na szczeblu sejmików, bo to chyba od tego dotyczył artykuł Rzeczpospolitej, takiej koalicji z nami nie będzie zawierać. Być może w PSL-u dojdzie z czasem do przewartościowania tej decyzji. Ja bym do tego gorąco namawiał, żeby się nad tym zastanowić, ale to są decyzje naszych kolegów z PSL-u. Oni muszą te decyzje podjąć. Myślę, że tego rodzaju wrzutki medialne nie budują dobrej atmosfery. Tam, gdzie PSL jest gotowy do współpracy z radnymi Zjednoczonej Prawicy, tam taka współpraca bardzo często jest zawierana. Natomiast w tej chwili żadnych rozmów na temat koalicji rządowej nie mamy, się koncentrujemy oczywiście na drugiej turze wyborów prezydenckich. Ale u was wszystkie ręce są na pokładzie? Wszystkie ręce są na pokładzie. W ramach akcji Łączy Nas Polska, wszyscy parlamentarzyści polscy, europejscy, samorządowcy są zaangażowani. Teraz to rozumienie czuje się w Zjednoczonej Prawicy świetnie. Bardzo dobrze. My jesteśmy założycielem Zjednoczonej Prawicy. Całkiem niedawno potwierdziliśmy nasz udział w tym projekcie. Najbardziej udanym projekcie, nie tylko na prawicy, miejsce w historii Polski. Dobrze, ale jak wszystko w sensie... dobrze, to oddam głos panu Markowi Sawickiemu. I co, były jakieś próby uśmiechów, szczególnie takich, że tak powiem, szerokich do PSL-u? Uśmiecham się wobec tego, co mówi tutaj pan poseł Bielan, bo szczerze mówiąc to nie wiem... Ja się uśmiecham do pana posła. Nie wiem, czy Jarosław Gowin jest rzeczywiście takim trwałym filarem Polskiej Zjednoczonej Prawicy, ale to jest oczywiście ich problem i oni muszą sobie z tym poradzić. Moim zdaniem warto byłoby dać Polskiej Zjednoczonej Prawicy jeszcze te 2 lata na pełny demontaż państwa, bo do tego to wszystko zmierza. I pełną odpowiedzialność za to, co robią. Dlatego nie ma żadnego sensu, żeby rozmawiać, żeby układać się, żeby tworzyć jakieś porozumienia. W tej chwili mamy szczyt kampanii wyborczej. Mamy 2 kandydatów na prezydenta. Dobrze byłoby, żeby od nich usłyszeć ewentualnie, jakie elementy programowe, te, które głosił Władysław Kosiniak-Kamysz, będą przejmowane. Czy te kwestie obywatelskie związane z referendum, czy te też kwestie... o tym porozmawiamy. Gdzie jest lider PSL-u teraz? Lider PSL-u dzisiaj rano był w konkurencyjnej stacji radiowej, już, przemawiał. Czyli już, już, nie ma, już się podniósł. Nie ma problemu z liderem PSL-u. Otrząsnął się. W środę był Naczelny Komitet Wykonawczy, tam omawiano już wstępnie wyniki wyborów. My jesteśmy w trakcie kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Większość zjazdów gminnych już się odbyła przed pandemią koronawirusa. Teraz no dobrze, a czy PSL rzeczywiście jest gotowy przejąć cały program Pawła Kukiza? Ale przecież myśmy już wcześniej mówili o tym, że większość tego programu przejmujemy. Zresztą jest w tej sprawie uchwała Rady Naczelnej, o ile pamiętam, z lutego. No to co to za nowość, że niektórzy politycy PSL-u teraz składają takie deklaracje w momencie, kiedy Paweł Kukiz, no nie powiedziałabym, żeby był miły w stosunku do was po wyborach. Ale Paweł Kukiz jest co dusza artysty. Ja z nim jestem na bieżąco w kontakcie i oczywiście często się w nim odzywa bardziej artysta niż polityk, ale jest to człowiek, który wie, czego chce i jesteśmy umówieni, zresztą rozmawiali też w tej sprawie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Koalicja Polska będzie budowana. Po kongresie Polskiego Stronnictwa Ludowego te elementy programowe Pawła Kukiza będą wpisane także do statutu Polskiego Stronnictwa Ludowego i będziemy ten projekt budowali, bo wcześniej czy później ten popisowy konflikt wyniszczający Polskę, on się zakończy i trzeba będzie zwyczajnie podjąć na nowo budowanie wspólnoty. Minister Paweł Sałek, w jaki sposób prezydent Andrzej Duda chce zachęcić do poparcia w drugiej turze zwolenników kandydatów, którzy do drugiego etapu nie przeszli? Czy są prowadzone albo planowane jakieś rozmowy? Pani redaktor, szanowni państwo, pan prezydent Duda już podczas wieczoru wyborczego odniósł się, po pierwsze dziękując Polakom za wielką frekwencję i duży udział w wyborach. I w tym przemówieniu także jasno wybrzmiało pana prezydenta, że zachęca do tego, żeby wyborcy Konfederacji i także wyborcy Polskiego Stronnictwa Ludowego zagłosowali w drugiej turze na jego osobę, dlatego że te wartości, które prezentuje pan prezydent Duda, są bliskie i programowe, i takie związane bezpośrednio z prowadzeniem kampanii i dla wyborców Konfederacji, i dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. I mam nadzieję, że te 500 000 głosów, które zostały oddane na pana prezesa Kosiniaka-Kamysza, no zostaną przesunięte i przejdą, można powiedzieć, na pana prezydenta. Podobna sytuacja jest z Konfederacją, dlatego że te wartości i punkty styku programowe, one występują. A przy okazji, jak już mówimy o tych przepływach elektoratów, no to trzeba zaapelować, ja apeluję o to, ażeby też dawny elektorat, tak go nazwijmy, SLD, który był, i odnoszę się tutaj do słów pana prezydenta Kwaśniewskiego, który także miał wywiad w konkurencyjnej stacji w tamtym tygodniu, ażeby ten dawny elektorat SLD-owski Sojuszu Lewicy Demokratycznej także zagłosował na pana prezydenta Andrzeja Dudę, dlatego że te wartości i założenia programowe, które są reprezentowane przez kandydata prezydenta Andrzeja Dudę, no na pewno są bliskie Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, a niekoniecznie tej progresywnej lewicy, która w sposób bezpośredni wspiera pana. Co się pana takiego stało, panie ministrze, że w poprzednich wyborach Robert Biedroń głosował na Andrzeja Dudę, a teraz od razu zadeklarował... Co? Tak. No, tak. Pani redaktor... Jaka bzdura? Robert Biedroń? Tak, on tak mówił. To pomyliło z Legierskim, pani poseł. Nie, nic mi się nie pomyliło. Dobrze. Dobrze, to jeśli tak nie było, to odwołujemy. Nie ma co się... W każdym razie część elektoratu... Odwoływać, no. Część... Nie wiem, bo nie mam tego jak sprawdzić. Wydaje mi się, że tak mówił. Natomiast... Nie, nie, tak musi być. Natomiast po tym, co prezydent mówi na temat ruchu LGBT, to myślę, że już elektorat lewicowy, który ze względu na program społeczny głosował w drugiej turze w ubiegłej kadencji na prezydenta, no już w tej chwili się odwrócił. Ale pani redaktor, ja chcę powiedzieć i wyjaśniając tą kwestię LGBT i to, co pan prezydent zaproponował, jeśli chodzi o kartę rodziny. To po pierwsze jest tak, że w karcie rodziny, którą pan prezydent podpisał, jest podejście konstytucyjne związane z ochroną rodziny, prawem rodziców do wychowania dzieci według własny sposób, według własnego podejścia. A pan prezydent Duda z szacunkiem podchodzi do wszystkich osób, nie wnika w prywatne sprawy, nie wnika w preferencje seksualne. Jest to szacunek dla każdego człowieka, natomiast tutaj on podkreślał bardzo mocno sprawy związane z rodziną i to, żeby tę rodzinę w Polsce wzmocnić. To, żeby ta rodzina, która dawała nam możliwość przetrwania także w czasach niewoli, był w Polsce cały czas na pierwszym miejscu i piedestale. Dobrze, ja zaraz o tym powiem co dzisiaj... Ostatnie zdanie, bo ja mam... jestem na telefonie, więc trudno mi się wypowiadać. Ja powiem w ten sposób, że jeśli dojdzie do tego, że Rafał Trzaskowski nie daj Boże by wygrał te wybory, no to w Polsce będzie zapateryzm. Ja przypomnę tą historię z Hiszpanii, kiedy to po rządach pana premiera Aznara, rządach konserwatywnych i Partii Ludowej Hiszpańskiej przyszedł czas na progresywną lewicę w wydaniu pana premiera Rodríguez'a Zapatero, no doszło do tego, że Hiszpania jako kraj w sposób, jeśli chodzi o ideologię i pewne postępowania lewicowe, po prostu w sposób szalony ten kraj się zmienił. I teraz jeśli Rafał Trzaskowski dobrze, dobrze, proszę mi tu nie pomagać. Teraz będzie Marcin Kierwiński, ja za chwilę jeszcze wrócę do tego wątku, ponieważ powiedział coś istotnego w Wałbrzychu prezydent Andrzej Duda dzisiaj rano. Zaraz o tym powiem. Natomiast chciałbym, żeby jeszcze powiedział Marcin Kierwiński, czyli zapaterysta, tak? W jaki sposób Rafał Trzaskowski będzie zachęcał tych właśnie, którzy nie mają teraz swojego kandydata, za którym byli sercem i będą się kierować rozumem? Ja muszę powiedzieć, że wysłuchałem tego, co mówił pan minister Sałek i to jest dość smutny obraz, że można pracować z kimś, a nie wiedzieć kompletnie, co ta osoba, mówię tu o panu prezydencie Dudzie, sobą reprezentuje, czy też co do tej pory mówiła, bo pan minister Sałek przedstawia pana Dudę jako tutaj kandydata, którego powinna poprzeć i Lewica, i PSL, i właściwie wszyscy, bo to taki świetny kandydat, tylko ja przypomnę, chyba o PSL-u obóz pana prezydenta Duda mówił, że to powinna być partia wyeliminowana z polskiego życia publicznego. Jeżeli chodzi o działaczy lewicowych, no to przecież te wypowiedzi pana posła Czarnka, te ataki na lewicę były non-stop. Powiedziałam, że my do tego wrócimy. Chciałabym, żeby pan odpowiedział na pytanie, żebyśmy zakończyli jakoś logicznie tę pierwszą rundę. Redaktor, muszę skomentować. Ale za chwilę będzie pan miał muszę okazję. Skomentować słowo to, daje. Co powiedział pan minister, bo no, słowo ja rozumiem, daje, że jest kampania wyborcza i wszyscy od pana prezydenta Dudy chcą wybielić jego przeszłość, ale nie, no 5 lat ma już za sobą tej prezydentury i to jest prezydentura podziału i niszczenia oponentów. Dobrze, Rafał Trzaskowski rozmawiał z Szymonem Hołownią, ukłonił się Krzysztofowi Bosakowi już na wieczorze wyborczym. Czy są planowane jakieś spotkania, rozmowy, czy jakieś inne zachęty? Rozmawiamy ze wszystkimi kandydatami opozycyjnymi, z ludźmi, dla których ważna jest demokracja, kwestie wolnościowe, którzy nie godzą się na to, aby prezydentura była skrajnie upartyjniona i działała w interesie... Ale była rozmowa z Krzysztofem Bosakiem? Nie, rozmawiamy z wyborcami wszystkich kandydatów opozycyjnych. Także wśród wyborców Krzysztofa Bosaka są ci ludzie, którzy nie zgadzają się, aby państwo ingerowało w gospodarkę, aby państwo narzucało kwestie światopoglądowe. Ja myślę, że dziś mamy bardzo prosty wybór. No, zresztą tak zawsze to jest specyfika drugiej tury, że jest wybór pomiędzy dwoma kandydatami. Jednym, który przez 5 lat zwodził Polaków, dzielił Polaków, często stosował stosował mowę agresji i nienawiści w polskim życiu publicznym i zawiódł nadzieję Polaków. Pan prezydent Duda jest prezydentem zawiedzionych nadziei. Pan prezydent Duda jest prezydentem pewnej określonej kasty ludzi związanych ze Zjednoczoną Prawicą, z tym wielkim sukcesem. Kasty? To duża ta kasta. No, rzeczywiście, jak popatrzymy na liczbę nominatów w spółkach Skarbu Państwa, na liczbę tych osób, które czują się całkowicie bezkarni, to z PiSu to rzeczywiście jest to spora grupa ludzi. A z drugiej strony jest człowiek, który mówi o odbudowie wspólnoty. Człowiek, który mówi, że potrzebna jest zmiana polskiej polityki, potrzebne jest odświeżenie polskiej polityki, potrzebna jest nowa energia w polskiej polityce, więc wybór pomiędzy zawiedzionymi nadziejami Andrzejem Dudą, a obiecującą przyszłością powinien być oczywisty, przynajmniej dla wyborców tych kandydatów, którzy nie chcieli głosować na Andrzeja Dudę w pierwszej turze, a przypomnę, to była znakomita większość. Prawie 60% wyborców powiedziało nie partyjnej prezydenturze. Nie, żadne pytanie z matematyki. Nie, teraz będzie cytat. Powiedziało nie prezydenturze Rafała Trzaskowskiego. Panie, 70%. Panie pośle. Panowie, basta. Nie, teraz. Odpowiem 70%. Teraz będzie cytat z prezydenta Andrzeja Dudy. W polskiej konstytucji powinien wprost być zapis, że wykluczone jest przysposobienie lub adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym. W poniedziałek podpiszę odpowiedni dokument wraz z prezydenckim projektem. Pani poseł Wanda Nowicka, co pani na to? No, ja jestem zaszokowana, że Andrzej Duda brnie coraz głębiej, coraz dalej w tym dzieleniu społeczeństwa, w tym pozornym działaniu na rzecz rodziny, które tak naprawdę jest przeciw rodzinie, że Andrzej Duda nie może przyjąć do wiadomości, że społeczeństwo polskie jest bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem wyborów życiowych, jak również pod względem poglądów. On uznaje, że wszyscy podzielamy, a jak nie podzielamy, to powinniśmy podzielać jego wizję rzeczywistości, jego wizję społeczeństwa, że wszyscy mają żyć według jednej sztancy, zgodnie z tym, jak on by chciał. I co gorsza, idzie dalej, bo chce to ustawowo zadekretować, że jakby niedługo będzie tak, że Andrzej Duda będzie chciał, żeby ludzie mogli wyłącznie wybierać małżeństwa, żeby nie mogli podejmować żadnych innych wyborów. W społeczeństwie i w państwie XXI wieku, w Europie, kiedy wszyscy jesteśmy wolnymi ludźmi, możemy wybierać, on chce już nie tylko ingerować na poziomie samorządowym w decyzje życiowe i rodzin, i wspólnot, ale chce w ogóle już, no, że tak powiem, zmieniać prawo w tym kierunku. No to jest naprawdę kolejny krok na drodze do autorytaryzmu, no i przede wszystkim do jakiegoś, no powiedziałabym, no już jakiegoś takiego, nie wiem, wizji Polski z XIX wieku. No to na to nie ma zgody. Jestem przekonana, że Polacy i Polki tego nie kupią i się na to nie zgodzą. Adam Bielan, do zmiany konstytucji to jednak potrzeba troszkę więcej głosów niż ma Zjednoczona Prawica. Chcę powiedzieć, że nic z tego, co powiedziała pani poseł Nowicka, jeśli chodzi o poglądy pana prezydenta Andrzeja Dudy, nie jest prawdą. Pan prezydent Andrzej Duda doskonale rozumie, że Polacy sami podejmują decyzje życiowe co do tego, w jakich związkach żyją i funkcjonują. W Polsce nikt nie prześladuje osób o odmiennej orientacji seksualnej. Mówimy tutaj nie o prawach, które ma każdy, niezależnie od tego, jaką religię wyznaje, czy jaką ma orientację seksualną. Mówimy o pewnych przywilejach, które w Polsce konstytucja napisana przez lewicę. Pamiętajmy, to jest konstytucja, której głównym autorem jest Aleksander Kwaśniewski, wielki prezydent polskiej nie lewicy. Nie zgadzam się, to nie był główny autor. No, to był główny Panie autor, był szefem, był główny, ale pamięta pan, że był szefem konstytuanty. Był szefem konstytuanty, ale konstytucja ale nie tylko była on, przyjmowana bardzo w innych warunkach i naprawdę pracowano nad tym. To trwało chyba 7 nawet. Przypomnijmy, że wtedy rządziła większość. Wtedy marszałkiem Sejmu był Józef Zych, marszałkiem Senatu Adam Rudzik. Oddaję PSL-owi również to, co PSL PSL-owskie. Większość w Sejmie wtedy sprawowało SLD, Lewica i PSL. To te ugrupowania przyjęły tę konstytucję i Unię Wolności. I dlatego prezydent tak często ją łamie. No dobrze, ale... Ale jeżeli mogę dokończyć. Ale po co ten zapis? Ta konstytucja mówi wyraźnie, że związek małżeński w Polsce może tworzyć kobieta i mężczyzna. To znaczy... niemożność wprowadzenia tak zwanych małżeństw homoseksualnych, równości małżeńskiej, jak mówią działacze ruchu LGBT. Jest to niezgodne z konstytucją, chociaż... Znaczy małżeństwo jest pod szczególną ochroną, tak jest w konstytucji, czy nie? Ale małżeństwo rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny. I teraz oczywiście szczególną są... Szczególną ochroną to nie znaczy, że inne formy związków czy małżeństw mają być nie pod ochroną. I to jest zdanie części lewicy. Niestety również zdanie najbliższych wielu konstytucjonalistów. Ale dziękuję, że pani o tym powiedziała, bo to jest zdanie również najbliższego współpracownika Rafała Trzaskowskiego, Pawła Rabieja, który w marcu ubiegłego roku powiedział wprost, jaki jest plan Rabieja i Trzaskowskiego. Jeżeli mogę dokończyć. Jeżeli mogę dokończyć. Ja bardzo proszę. Ale ja bym chciał dokończyć. Tak, zaraz pan dokończy. Moment, zaraz pan dokończy. Chciałam powiedzieć, żeby państwo nie mówili jednocześnie. Paweł Rabiej powiedział wprost o swoim planie. Jest nadal współpracownikiem Rafała Trzaskowskiego, więc ma prawo twierdzić, że jest to również plan Rafała Trzaskowskiego. Najpierw związki partnerskie, później małżeństwa, również małżeństwa homoseksualne, na końcu adopcja dzieci przez pary homoseksualne. I a propos tego, o czym myślą Polacy, bo pani poseł Nowicka o tym mówiła, niedawno zapytano, 10 czerwca zapytano Polaków, zadano im pytanie, czy po ewentualnym wprowadzeniu w Polsce związków partnerskich, zalegalizowaniu małżeństw homoseksualnych, powinny one mieć prawo do adopcji dzieci. Tak odpowiedziało 10% Polaków. Nie 79%. Nie miało zdania 11%. Przygniatająca większość Polaków na ten plan Rabieja Trzaskowskiego się nie zgadza. Pan kończy i mówi Marek Sawicki. I tu jest, jeżeli Trzaskowski nie ma tego rodzaju planu, to jest moment, sprawdzam. Prezydent kieruje poprawkę do konstytucji, która wyraźnie mówi o tym, że adopcji dzieci mogą dokonywać tylko pary heteroseksualne i Platforma Obywatelska może wyrazić swój pogląd w tym głosowaniu. Zmieniając konstytucję, zamykamy drogę z środowiskom skrajnej lewicy do adopcji dzieci przez pary homoseksualne, z czym nie zgadza się przygniatająca większość Polaków. I tyle. Nie dajemy parom homoseksualnym dodatkowych przywilejów, bo adopcja dzieci jest przywilejem, nie żadnym prawem człowieka. Marek Sawicki, czy PSL gotowe byłoby poprzeć taki projekt poprawki do konstytucji? Otóż, pani redaktor, gdyby pan prezydent dokładnie czytał i przestrzegał artykułu 18 i 48 Konstytucji, to by doskonale wiedział, że Konstytucja bardzo precyzyjnie określa rolę rodziców w wychowaniu dzieci i mówi, czym jest w polskiej Konstytucji, w polskim prawie małżeństwo. I nie potrzeba tutaj żadnych doregulowań, żadnych uściśleń. Pan prezydent tak mocno pochyla się nad kwestią dzieci. Nie mówimy o małżeństwie, tylko adopcji dzieci w tym momencie. Pan prezydent tak mocno pochyla się nad kwestią adopcji dzieci, ale od kilku lat na biurko pana prezydenta trafiają pisma od pana Pawła Bednarza, Fundacja imieniem Dobrego Pasterza, o sprzedaży, nielegalnej sprzedaży dzieci z Polski za granicę, niewykluczone także, że na organy. I pan prezydent, i pan minister Ziobro, i pan minister Wójcik kompletnie na to nie reagują. Więc ja bym oczekiwał od pana prezydenta rozliczenia się w tych 5 latach za te dzieci, które są w domach dziecka, gdzie są rozdzielane, pan wiedział, gdzie są dzieci... Panie pośle, te zawiadomienia są złożone. Fundacja imieniem Dobrego Pasterza złożyła te zawiadomienia i ja nie muszę ich potwierdzać. Jeszcze raz panu tłumaczę. One są i w kancelarii pana prezydenta, i w kancelarii pana premiera, i w kancelarii pana ministra Ziobro. I warto, żeby pan prezydent się opowiedział za dziećmi, bo 200 tysięcy dzieci jest w domach dziecka. Opowiedział się. Czyli zmianą w konstytucji takim pan PSL mówi nie. Pan poseł Adam Bielan jest bardzo proszony o nieprzeszkadzanie. Panie pośle. Pani redaktor, nie zmienia się konstytucji z tymi, którzy nagminnie tę konstytucję w ciągu ostatnich 5 lat łamią. Paweł Sałek, co pan powie o zarzutach pana Marka Sawickiego? Ja odniosę się w ten sposób, może historycznie. Szanowni Państwo, no przecież Polacy i Polska jest krajem szalenie tolerancyjnym. To polski król przecież powiedział, nie jestem królem waszych sumień. W Polsce nie było nocy świętego Bartłomieja, że ludzie byli prześladowani i zabijani za to, że mieli wyznawali inną wiarę. W dwudziestoleciu międzywojennym w państwie polskim były kluby dla homoseksualistów, kiedy w Europie Zachodniej takiej sytuacji nie było. Prawa kobiet w Polsce zostały przyznane w roku 1918. A konkretnie, panie ministrze. Panie redaktor, bo ja nie słyszę, co pani mówi. My jako naród jesteśmy narodem bardzo tolerancyjnym, tylko teraz nasze społeczeństwo próbuje się biczować tolerancją i rzekomą wolnością. I nie może być panie ministrze, czy pan mnie nadal nie słyszy, bo jednak muszę pana zapytać. Co z zarzutami Marka Sawickiego, który mówił, że pan prezydent nie reaguje na amunicję w sprawie nielegalnego handlu dziećmi? Ja pani redaktor nie słyszałem o tej sytuacji, żeby pan prezydent nie reagował. Wszystkie pisma, które trafiają do kancelarii prezydenta są analizowane i aparat urzędniczy w kancelarii prezydenta się tym zajmuje. Natomiast po tym, co powiedział pan poseł Sawicki, kolega Sawicki, ja oczywiście zaraz będę chciał tą sprawę wyjaśnić. Proszę sprawdzić. Paweł Bednarz, Fundacja imieniem Dobrego Pasterza. Tak, i jeśli takie sytuacje są, no to one są naganne i na pewno pan prezydent będzie chciał w tej kwestii absolutnie zareagować. Ale jeszcze chciałem dokończyć jedną rzecz, pani redaktor, związaną z tym wątkiem tolerancji wątkiem wolnościowym. Więc Polacy są narodem tolerancyjnym, jednocześnie Polakom trzeba pozwolić żyć tak jak chcą. I nie ma zgody na to, żeby pary jednopłciowe w Polsce adoptowały dzieci. To jest absolutnie niedopuszczalne. Nie może być takiej sytuacji. My jako kraj jesteśmy ostatnią wyspą wolności, tolerancji, można powiedzieć, w Europie, gdzie pewne ideologie są dla nas narzucane. Jest bardzo duży nacisk na Polskę. Ale dzisiaj, że prawo nie pozwala na takie adopcje. Po co ten temat? Wartości demokratycznych. Tak, to polskie katolickie społeczeństwo i konserwatywne, które mam nadzieję, że wybierze pana prezydenta Andrzeja Dudę na następną kadencję, daje przykład dla całej Europy. Marcin Kierwiński. Tak, Polacy są narodem tolerancyjnym. Szkoda, że... Poproszę o komentarz szkoda, że z tą tolerancją walczy prezydent pana Duda. Prezydenta. Panie redaktor, to jest typowe dla kampanii PiS-u, dla każdej kampanii PiS-u i dla każdej kampanii pana prezydenta Dudy, a mianowicie tworzenie takiego mitycznego wroga i heroiczne z nim walczenie. To jest sposób na odwracanie uwagi tak naprawdę, bo przecież tego tematu w ogóle nie ma dzisiaj. Nie ma takich rozwiązań, nie ma takich możliwości prawnych, nikt tego tematu nie wprowadza do debaty publicznej. I dlatego heroicznie z nim walczy pan rzecznik Bielan i pan prezydent Duda. Ale to jest sposób, to jest nic innego jak sposób na odwracanie uwagi od katastrofalnej sytuacji służby zdrowia, rekordowego zadłużenia szpitali powiatowych, od fatalnej sytuacji polskiego budżetu. Coraz częściej mówi się o ale tym, jednak ja poproszę odpowiedź na pytanie, czy gdyby był taki pomysł, to koalicja... Pani obywatelska redaktor, by go odrzuciła, a czy poparła? Redaktor, ale o czym my rozmawiamy? O pomyśle, o którym jest mówił dzisiaj, prezydent jest Andrzej dzisiaj Duda. Sobota, nie idzie panu prezydentowi kampania, bo coraz więcej pojawia się sondaży, że przegrywa i nagle pojawia się tradycyjny pomysł dzielenia Polaków. Panie pani ale jakiś problem jest z odpowiedzią na moje pytanie? Ale nie, wręcz przeciwnie, bo mówi pani, jakby pomysł się pojawił, więc pani mówi, to jest pojawił typowa... się, tylko jakby się pojawił nie. Projekt. Jak, w Sejmie. Jeszcze raz. Typowa wrzutka kampanijna, jak wiele pana prezydenta Dudy, nic się nie pojawi. Zresztą, zmienienie konstytucji z ludźmi, którzy łamią konstytucję, którzy depczą polskie prawo, którzy nie szanują wolności, dla nas jako środowiska politycznego jest absolutnie wykluczone. Tylko ja chciałbym, żebyśmy naprawdę bardzo mocno zdawali sobie sprawę, że to jest typowa wrzutka kampanijna. Żaden projekt się nie pojawi, będzie tylko takie tradycyjne pisowskie gadanie o tym i nic więcej. Nic więcej, bo jeżeli jakiekolwiek projekty... A jak się pojawi, to co pan zrobi? Ale pani redaktor, i przede wszystkim Ja bym wolał, żeby pan prezydent korzystał ze swoich prerogatyw po to, aby poprawiać sytuację Polaków, a on z tego nie korzysta. Co pan prezydent zrobił dla polskiej gospodarki? Co zrobił dla przedsiębiorców w czasach COVID-u? Co zrobił w sprawie służby zdrowia? Kompletnie nic. To jest prezydentura, która opiera się na dzieleniu. Koalicja Obywatelska i budowaniu. Jest na nie, jeśli chodzi o taki pomysł. Jedno nie zdanie. Ma takiego pomysłu, więc jedno jak, zdanie. Można być, jak można być na nie przeciwko pomysłowi, którego... Jest pomysł zmiany konstytucji. Dobrze, jedno zdanie, pani Wanda Nowicka. Jedno zdanie, bo chciałabym przejść dalej. Nie chciałabym cały czas mówić o takich pomysłach i innych w tej dziedziny. Zamiast kreowania problemów, których nie ma, takich jak jest adopcja dzieci, pan prezydent powinien zająć się prawdziwymi problemami rodziny, jakimi jest na przykład ryzyko pedofilii. Pedofilia, jak wiadomo, może być ograniczona na przykład przez wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół, przeciwko czemu oczywiście pan prezydent jest. Nie mówiąc już o ostatniej kontrowersyjnej decyzji ułaskawienia pedofila, co naprawdę pokazuje, że ze tą ochroną rodziny u pana prezydenta nie jest najlepiej. Dobrze, to jak było z tym ułaskawieniem pedofila? Powiedzmy jeszcze kolejny raz. Była wczoraj, no, że tak powiem, duża awantura w związku z okładką faktu i rozwinięciem tej okładki na następnych stronach. Dzisiaj Fakt mówi, że bierze w obronę słabszych. Państwo, pan nawet chciał, panie pośle, żeby ambasador niemiecki się w tej sprawie wypowiedział. Ja po prostu wiem, jak zrośnięty jest koncern Axel Springer z partią CDU-CSU, jakie są relacje między naczelnym Bilda a czołowymi politykami CDU-CSU. Bywałem niejednokrotnie w Berlinie i widziałem to na własne oczy, więc ale tego rodzaju, tego nie jest możliwe, żeby największy tabloid w Polsce, własność koncernu Axel Springer, podjął tego rodzaju próbę manipulacji wpływaniu na wynik wyborczy poprzez przekaz podprogowy. Wczoraj mieliśmy obrzydliwe cytaty z łapaniu dziewczynki za krocze ze zdjęciem zestawione, przyklejone do zdjęcia Andrzeja Dudy. Tych cytatów. Zestawione ze zdjęciem Andrzeja Dudy. To był przekaz podprogowy organizowany przez byłych... Ale jest pan pewien? Może po prostu to jest tak, że tabloidy muszą mieć krew na pierwszej stronie? Panie redaktorze, nie w koncernie Axel Springer. Panie redaktor, gdzie Ordnung muss sein, jak mawiają Niemcy, gdzie musi być porządek, gdzie tego rodzaju okładki są uzgadniane. Ja przypomnę... Czyli Niemcy wpływają na polskie wybory. Oczywiście, że tak, panie redaktor. Wystarczy przypomnieć rozmowę prawej ręki Donalda Tuska, Pawła Grasia z nieżyjącym Janem Kulczykiem o tym, w jaki sposób należy wymienić założyciela i wieloletniego naczelnego redakcji Faktu, Grzegorza Jankowskiego, bo szkodzi rządowi Donalda Tuska. Jan Kulczyk chwalił się z kontaktami z wdową. Ale może o tej obronie rodziny byłem pytany o fakt. Może pan by coś powiedział, a zostawił Niemców na boku. Ale byłem pytany o fakt, gdyby pani się uspokoiła, dała mi proszę dokończyć, bo ja pani nie przerwałem. Ja pani to proszę przerwałem, powtórzyć. Gdybyśmy mogli kulturalnie panie pośle, dokończyć to proszę, proszę powtórzyć jeszcze, o co chodziło z tym ułaskawieniem. Ja odsyłam panią Nowicką do komentarza pani profesor Płatek. Zdaje się, że... Przepraszam, ale nie mówcie, pani nie, nie to przeszkadzajcie pani sobie wzajemnie. Na temat tej sprawy. To, co państwo robicie, jest obrzydliwe. Państwo jednocześnie podważacie główną ideę lewicy, która polega na tym, że ludzie mają prawo do resocjalizacji. Ten człowiek został zresocjalizowany zdaniem sądu obu instancji, pierwszej i drugiej instancji, kuratora i prokuratora generalnego, należało mu zawiesić prawo, zakaz zbliżania się do tej rodziny. Ten człowiek odsiedział co do dnia karę 4 lat pozbawienia wolności z pierwszego roku oraz co do dnia karę roku pozbawienia wolności za złamanie zakazu zbliżania się do tej rodziny wcześniej. I na wniosek poszkodowanych prezydent Andrzej Duda po zapoznaniu się z opiniami sądu, kuratora, prokuratora generalnego podjął taką decyzję. I państwo dzisiaj wykorzystujecie dramat tej rodziny, sprawiacie, że ona przestaje być anonimowa, bo bardzo łatwo można dzisiaj w internecie wygooglować ich dane i używacie dramatu tej rodziny, mimo że poszkodowane ofiary w tej sprawie apelowały, żeby nieszczęścia nie wykorzystywać. Marek, swoich nie. Trudnych politycznych panie gierek. Teraz będzie mówił Marek Sawicki. Chyba nie będzie pan Markowi Sawickiemu przeszkadzał. Proszę bardzo. Proszę bardzo, odniesie pan się do mnie. W swojej kolejności się państwo odniosą. Ja serdecznie panu prezydentowi współczuję, że jest efektem czy obiektem takiej wielkiej nagonki obcego niemieckiego kapitału, ale to jest kapitał i niemiecki, i szwajcarski, i także amerykański, więc... Decyzje personalne podejmują Niemcy. Więc Amerykanie też tutaj się włączyli. I powiem tak, no, panie Adamie, był taki polityk z Krakowa, który krzyczał, biją mnie Niemcy. Więc jeśli to jest droga do zwycięstwa pana prezydenta Andrzeja Dudy, krzyk, że biją nas, biją mnie Niemcy, to najprostsza droga właśnie do przegrania. To tym pana zawołaniem do ambasadora Niemiec i szukania ratunku i pokrzykiwania na Niemców, pan prezydent Andrzej Duda może sobie zamknąć drogę do prezydentury i mnie to wcale nie martwi. A jeśli chodzi o meritum tej całej sprawy, jak pan... A jeśli chodzi o meritum, to pani redaktor, naprawdę, ojciec pedofil, niezależnie od tego, jak bardzo będące w syndromie sztokholmskim, że tak powiem, członkowie rodziny występują o to, bo nie występował także i sam pedofil o ułaskawienie. To nie jest tak, jak mówi jeden z ministrów, że minister Ziobro, że tylko ofiary. Nie. Sam pedofil też występował o ułaskawienie. Występował na ułaskawienie za czyny pedofilskie. Odsiedział w więzieniu co do dnia. Ale panie Adamie, naliczenie zakazu zbliżania się po 5 latach, więc nie jest to aż tak wiele lat, natomiast prawda jest oczywista. Żaden ojciec pedofil nie powinien skorzystać z prawa łaski. Koniec. Paweł Sałek. Pani redaktor, dziękuję za udzielenie głosu. Ja powiem w ten sposób. To naprawdę jest brudna i podła kampania, jeśli chodzi o wykorzystywanie tej sytuacji. Ja bym proponował i prosił o to, żeby pozwolić tej rodzinie normalnie żyć. Skoro ludzie sobie przebaczyli, skoro wrócili do normalnego funkcjonowania, skoro ta osoba odbyła wyrok, była skazana, były 4 opinie pozytywne, łącznie z kuratorem, mówiące o tym, że pan prezydent mógłby udzielić tej łaski w układzie tylko i wyłącznie zbliżania się do ofiary. Mówimy o zbliżaniu się do ofiary. Jeśli oni razem funkcjonują, żyją, pomagał im ten człowiek, pokrzywdzona prosiła o to i konkubina prosiła o to, żeby ten akt łaski, jeśli chodzi o ten element zbliżania się, a byli we wspólnym gospodarstwie, został zrealizowany. To jest naprawdę, szanowni państwo, podłość w stosunku do tych ludzi i wykorzystywanie tego na potrzeby kampanii wyborczej jest po prostu ohydne i taka jest prawda. No, pan prezydent wnikliwie analizuje wszystkie prośby o łaskę. Proszę zauważyć, że pan prezydent ułaskawił tylko 93 osoby, miał jednocześnie 509 odmów, jeśli chodzi o ułaskawienia i wnikliwie analizuje każdą sprawę. I tutaj naprawdę nie może być takiej sytuacji, że odmawia się rodzinie, która sobie przebaczyła. Ten człowiek dokonał resocjalizacji. Wrócili na dobrą drogę. Mają wspólne gospodarstwo domowe i teraz odmawia im się normalnego życia. Przy okazji za chwilę będzie awantura związana z tym, że będzie ta dziewczyna wytykana palcami, a także inne osoby. No to jest naprawdę najniższe pobudki decydują o tym, żeby wykorzystywać taką wrażliwą sytuację na potrzeby kampanii wyborczej. No to jest naprawdę niesamowite. Marcin Kierwiński. Jeżeli jest tak, jak mówi pan minister, że pan prezydent wnikliwie analizuje tego typu sprawy, to ta decyzja jest tym bardziej haniebna. To jest decyzja haniebna. Żadna osoba, która skazana była za czyny pedofilskie, nie powinna w żadnym aspekcie być ułaskawiona przez pana prezydenta. Zwłaszcza, że ta osoba jest nadal w rejestrze pedofilii, który został wprowadzony przy wielkim szumie medialnym. Panie ministrze, pana nie słychać wielki szum. Przez zresztą w zeszłej kadencji. I teraz, a teraz do pana, nie poparł pan rzeczniku. Nie poparł pan teraz tego, do pana. Panie, tego nie poparła. Pan Adam Bielan, pan się zapomniał. Decyzji walki, panie pośle, nie mogliśmy. Pan Adam Bielan, pan się zapomina. Ja rozumiem, że pan jako szef kampanii Andrzeja Dudy musi bardzo źle znosić tą haniebną decyzję pana prezydenta. Rozumiem, proszę się nie denerwować. Panie pośle, zaraz pan będzie kontynuował. A czy pan dobrze znosi taką interpretację, jaką przedstawił ten tabloid? Czy to było uczciwe? Podobało się to panu? Bo możemy też spojrzeć na to. Ale już pani redaktor odpowiada. W tej sprawie, jak sprawa ujrzała światło dzienne, powinna, kancelaria prezydenta powinna poinformować o tej sprawie. Nic nie zrobiła w tej sprawie, ociągała się w tej sprawie. Nie, to jest prawda. Wie pan, działała zgodnie z prawem. Panie rzeczniku, ale może mnie pan nie przekrzykiwać. Czy pan może naprawdę łyknąć wody? To jest kłamstwo. I teraz zobaczcie państwo, co się dzieje. Nagle okazuje się, że winni tego, że prezydent podjął tą haniebną decyzję, są, nie wiem, Niemcy, Amerykanie, w ogóle międzynarodowy spisek. Nie, panie rzeczniku. Winny jest pan prezydent, który podjął tą decyzję. Jeżeli ją analizował, to jest tym bardziej skandaliczne. A jeżeli jest tak, że nie wie, co podpisuje, to powinien przeprosić Polaków i odejść. Wanda Nowicka. Ej, teraz proszę państwa, ja jestem jedyną osobą tutaj w studio, która zajmowała się zjawiskiem przemocy, jeszcze jako działaczka na rzecz kobiet i znam specyfikę tego problemu. I nie można mówić, że ułaskawienie i ułaskawienie jest sobie równe, bo jeżeli się pan prezydent ułaskawiłby kogoś za kradzież samochodu, to prawdopodobieństwo, że jeszcze raz tę samą osobę okradnie, jest minimalne. Natomiast w sytuacji, kiedy wszyscy żyją w jednym miejscu, jaką gwarancję ma pan prezydent, że za 2 lata na przykład zgodnego zamieszkania na przykład ta osoba nie wróci do podobnych zachowań? Nie ma takiej gwarancji. A zatem to była niezwykle ryzykowna decyzja. I nawet jeżeli same ofiary na jej rzecz przemawiały, one też nie mają pewności, jak to kiedyś będzie. I tutaj ta mądrość prezydenta powinna zadziałać i powiedzieć nie. Istnieje zawsze ryzyko, że jeżeli mieszkają razem, gdyby mieszkali, nie wiem, w innych końcach Polski, to może coś innego. Ale jeżeli mieszkają razem, to ryzyko podobnych zachowań jest naprawdę wysokie. Jedno zdanie i kończymy ten temat. Chcę przeczytać, co napisała pani profesor Maria Płatek, Monika Płatek, która w 2015 roku kandydowała do Senatu z ramienia Zjednoczonej Lewicy. W 2017 roku została członkiem Rady Programowej Archiwum Wiktora Szedeńskiego. W 2019 kandydowała do Parlamentu Europejskiego z listy Wiosny Roberta Biedronia. Czytać. Otóż pani profesor napisała: w tym przypadku prezydent Andrzej Duda wydaje się, że nie naruszył prawa i zachował się i godnie, i rozsądnie. A pani się, poseł, proszę, a pani będzie się wstydzić za to, co pani robi tej rodzinie. Proszę nie pokrzykiwać. Czy państwo realizujący program mogliby uciszyć tych państwa heblami? Czym innym jest wypowiedź prawnika, a czym innym działacza, który na co dzień ma do czynienia z ofiarami przemocy? Proszę państwa, to naprawdę... Bardzo charakterystyczne, jak bardzo ten temat denerwuje pana rzecznika. Panie pośle, że jest problem. Zwrócić uwagę, panie pośle, decyzja jest skandaliczna. Innych polityków. Państwo są skandaliczni, szczególnie panowie są skandaliczni, krzycząc teraz. To naprawdę nie jest targowisko. Jesteście daleko od siebie. Na szczęście nie ale ma przez, pani trasa, bo by ale przez słuchawki słychać, co państwo mówią i doskonale siebie nawzajem słyszą. Nie trzeba po prostu krzyczeć w ten sposób. Dobrze, to teraz porozmawiamy o debatach. Czy powinny się odbyć debaty, czy powinna się odbyć jakaś debata? Co by pan chciał usłyszeć od kandydatów na prezydenta? Marek Sawicki. No przede wszystkim w państwie demokratycznym debaty powinny być normalnością. I w takiej drugiej turze przynajmniej 3 porządne debaty tematyczne powinny się odbyć i powinny je realizować wspólnie media i komercyjne, i media publiczne. I wtedy ta debata miałaby charakter uczciwy. Debata, która była w TVP w pierwszej turze, była debatą ustawioną, była debatą skandaliczną. A co to znaczy ustawioną? No przecież z tych pytań, które były zadawane, to są pytania tendencyjne, to są pytania, które wynikały z programu realizowanego wcześniej przez TVP w stosunku do jednego z kandydatów. I widać wyraźnie było, że nie jest, że dyskusja nie ma charakteru debaty prezydenckiej, tylko ma charakter osobistej wojenki. To jest zupełnie niepotrzebne. Natomiast jeśli pan prezydent Andrzej Duda nie chce uczestniczyć w debacie, którą proponowało TVN razem z Wirtualną Polską i z Onetem, no to niech się umówią przynajmniej te 3 duże stacje, Polsat, TVN i TVP, i niech ta debata będzie, gdzie dziennikarze niezależni przygotują pytania, kandydaci będą mogli odpowiadać na pytania także z zewnątrz, zaproszonych gości, ekspertów, i wtedy poznamy właśnie podejście tych kandydatów do prezydentury i kształtu tej prezydentury. Dzisiaj nie wiemy, które postulaty kandydatów z pierwszej tury przejmuje Rafał Trzaskowski, które przejmuje Andrzej Duda. Chcielibyśmy w tej debacie to usłyszeć, żeby i o tych kwestiach, o których dzisiaj wiemy, kto głośniej krzyczy i kto się potrafi również rozpychać rękami. Głównie to wiemy. Takie mam wrażenie. Pan minister Paweł Sałek. Dlatego nie mamy tej debaty merytorycznej, tylko właśnie taką przepychankę. Paweł Sałek, pytania były tendencyjne. Czy prezydent powinien wziąć udział w debacie? W jakiej formule, jeśli? Pani redaktor, pan prezydent Duda nie boi się debat. Zawsze podchodził w otwarty sposób do tych kwestii. Proszę zauważyć, że jest pierwszym prezydentem, który ubiega się o drugą kadencję, który był na debacie ze wszystkimi kandydatami przed pierwszą turą wyborów. Wcześniej ani pan Bronisław Komorowski, ani Aleksander Kwaśniewski, pan prezydent, nie brali udziału w takiej debacie. Jednocześnie narzucanie w dynamice kampanii wyborczej ale... w bardzo napiętym kalendarzu, panie ministrze, że wyznacza się prezydentowi Polski, także kandydatowi, daty, kiedy ma tą debatę odbyć ze strony telewizji komercyjnych, jest trochę nieeleganckie, delikatnie mówiąc. Natomiast najważniejsze jest ta propozycja... Czy według pana jest jeszcze czas, żeby sztaby uzgodniły termin debaty trzech dużych telewizji w Polsce? Czy już tyle słów padło na temat tchórzostwa, cykorów i tak dalej, że się nie da? Halo? Pani mi zadaje to pytanie, pani redaktor? Bo nie słyszałem. Uzgodnić według pana między sztabami formułę debaty dogodną dla wszystkich. Ale przecież była taka propozycja ze strony pana prezydenta, żeby te trzy duże stacje telewizyjne wiodące dogadały się co do propozycji debaty. Natomiast tutaj jeszcze trzeba by było też zapytać szefa sztabu, żeby tą sprawę skomentował. Nie mamy szefa sztabu, mamy rzecznika, ale mamy też Marcina Kierwińskiego. Czy będzie taka debata? Wydaje się, że takiej debaty nie będzie, bo pan prezydent ucieka od takiej debaty. Ale to on proponował debatę przez telewizję. Pani redaktor, Była propozycja debaty na innym gruncie niż sztab Andrzeja Dudy, bo TVP to sztab Andrzeja Dudy i pan prezydent tchórzliwie uciekł przed tym. Zresztą myślę, że tu problem jest znacznie głębszy, bo proszę zwrócić uwagę, że od wielu miesięcy pan prezydent nawet na konferencjach prasowych nie odpowiada na pytania dziennikarzy. Nie potrafi zmierzyć się z rzeczywistością. Boi się próby uzgodnienia jakiejś debaty? Rafał Trzaskowski jest gotowy do uczciwej debaty w każdym terminie i w każdym miejscu, ale do uczciwej debaty... A w końskich nie. Ale mówi pani o wiecu PiSu, tak? A dlaczego wiecu jest PiSu? No bo z tego, co pamiętam, organizuje to Jacek Kurski, to chyba taki nieformalny członek sztabu pana prezydenta Andrzeja Dudy. No przecież to, co robi telewizja publiczna, to jest nic innego jak ekspozytura... Ekspozytura sztabu Andrzeja Dudy. Nic więcej. Debata musi być uczciwa. Ale proszę jasno odpowiedzieć. Nie, po prostu do końca nie. Odpowiadam. Na wiecu, trudno, żeby pan prezydent Trzaskowski pojawił się na wiecu PiSu. Wanda Nowicka, króciutko, bo już zmierzamy do końca. Króciutko. Tak. Polacy i Polki mają prawo do wysłuchania głównych kandydatów na prezydenta. To, z czym mamy do czynienia, to jest karykatura wyborów i właśnie kpiny z demokracji, że nie może dojść do debaty. I nawet jeżeli wiadomo, że zorganizowanie debaty przez telewizję publiczną to by było niezwykle zmanipulowane, tendencyjne, uważam, że prezydent zresztą Trzaskowski, prezydent Warszawy, powinien się na to zdecydować, bo my mamy prawo zobaczyć tego typu debatę. I bardzo bym namawiała tutaj przez pana Kierwińskiego, pana Trzaskowskiego, żeby mimo wszystko się zdecydował na udział. Nie może być tak, że jeden będzie w jednym miejscu, drugi w drugim miejscu. Każdy będzie sobie zarzucał, prawda, że on tu to tak, dobrze, a tam musimy to nie. Kończyć, że, czy, ja mogę, tak, ja, króciutko. No ale króciutko, chciałbym mieć tyle czasu, co pan nie, poseł nie Kierwiński. Miał, ale pan jest... Następna miał pan runda. Więcej. To jest pana dodatkowa runda. Proszę, rozumiem, proszę chciałbym odpowiedzieć tyle samo, co pan poseł Kierwiński na temat debaty. Ale na serwis, bo serwis za chwilę mamy. A to można było wcześniej panie to zorganizować, ale chciałbym mieć tyle samo, co przedstawiciel. Panie pośle, to proszę mówić. Tyle czasu, co przedstawiciel Rafała Trzaskowskiego. Debata się odbędzie w poniedziałek o 21. Mam nadzieję, że Rafał Trzaskowski nie stchórzy. Pan prezydent Andrzej Duda jest pierwszym polskim prezydentem, który brał udział w debatach przed pierwszą turą. Bronisławowi Komorowskiemu na to odwagi nie starczyło. Przegrał zresztą. Czy możliwa jest debata trzech jest telewizji? Jest możliwa debata w poniedziałek w telewizji publicznej. To jest jedyna telewizja w Polsce. Ja panu mi przerwałem. To jest jedyna telewizja w Polsce, która ma obowiązek ustawowy do organizacji debat. Przestańcie narzekać, że kamera nie taka, że puder nie taki. Dziękuję bardzo. PiS nie taki. Tak, PiS nie taki. Bardzo. Nie przyjdziemy na pytania Polaków. Cicho, co tu jest? PiSu. Taka będzie. Ludzie, co wy? Mieszkańców końskich. Ludzie, opamiętajcie się, że zacytuję Andrzeja Lepera. Wanda Nowicka z Lewicy. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Adam Bielan, Porozumienie, posła do Parlamentu Europejskiego, Marcin Kierwiński. Bardzo dziękuję. Platforma, Marek Sawicki, PSL, minister Paweł Sałek z Kancelarii dziękuję Prezydenta, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ha, Barbara, wreszcie wielka wyprzedaż Media Expert, a nam przydałyby się akurat nowe smartfony. Co? No przydałyby się, patrz na te. O, z super aparatami, żeby ładne zdjęcia robić, Marian. Patrz tutaj, 650 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 650 zł. Na przykład Samsung Galaxy Note 10 Lite. Teraz taniej o 650 zł. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby.